Studio Lab i Microclimate, Zepki Instant Zero in the Universe. W sierpniu wyjdzie czwarty album studyjny Fountains DC, zapowiadający płytę single Starburster. Jest w propozycjach do pierwszej trójki listy przebojów prowadzonej przez Piotra Meca. Ten single to mój faworyt. Po pierwszym notowaniu zajmuje 24 miejsce. Starburster przypomina mi brzmieniem drugi album irlandzkiej grupy A Hero's Death. Post-punk i a lucid dream. Fallen colors gone on throne. I you are prone to being anyone else other than you. I you are prone. Does anyone know? And they just wanna come to your place and see you sing on the stage. Fountains DC do pierwszej trójki aspiruje najnowszy Starburster. Post-punk będzie nam towarzyszył. W pandemii wyszedł debiutancki album londyńskiej grupy Dry Cleaning. W 2021 roku płytę promował singiel Strong Feelings. Liderka grupy Florence Shaw mówiła wtedy, że opowiada o sekretnej miłości do kogoś, kto o tym nie wie. I o tym, jak Brexit zniszczył romantyczne związki. Collector things. places to live. I just want to tell you I've got scabs on my head. Made me realize. My only ambition in life is to grip the roots of your hair. I just want to be liked. Feelings i Brytyjczycy z Dry Cleaning. Przesterowane gitary i prosty, mocny rytm to londyńska grupa Honeymoon. No, uderza w świeżość. Penny Sleeps o potrzebie bycia doskonałym i odkryciu, że się nie da. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. The Ballad of Shepherd Six. In the Air i Badly Drawn Boy. Przenieśmy się na koncert. Niezwykły Portishead. Występ w Roseland w 1997 roku. Muzyką Portishead towarzyszyła 28-osobowa orkiestra. They say, how can it feel? delikatne podszyte emocjami. We have a map of the piano. Death of a party. Blair. Of a party, Damon Albarn, refleksyjnie o szalonym imprezowym życiu. Groove is in the heart, klubowy klasyk lat 90. przerobili Crocodiles. Yeah. Trick Machine i Gold Trap. Nie zostawiamy tak do końca elektroniki. A Trip Hop od Tivery Corporation. Sweet Tights. Na początku lipca zagrają dwa koncerty w Polsce. Amerykanie wystąpią w Warszawie i Krakowie. Singiel Disintegrated nagrali wspólnie Robert Smith i grupa Ride. To dwie wersje utworu Vapor Trail. guess you look so strong when you fight. Kończymy melancholijnie MGMT i przewrotnie urokliwy Little Dark Age wciąga nie tylko melodię. pictures of the day, painted with a scar. And the more I straighten out, the less it wants to try. The feelings start to rot, one week at a time. Program Trzeci Polskiego Radia. Irena Dan i Krzysztof Zyblewski. Do usłyszenia. Na koniec Doves. Klasyk indie. Almost Forgot Myself.